ściga się elita. Patroni medialni: TVP Sport, Onet, Przegląd Sportowy, Cityboard Media, Sportowy 24. Kolarzom kibicuje sponsor główny Orlen Paliwa. Zapraszają Czesław Lang i Polskie Radio. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, wtorek 6 sierpnia, minęła 20. Karolina Kozińska, zapraszam na serwis. W Paryżu Anita Włodarczyk rozpoczyna walkę o medal w konkursie rzutu młotem. Tragiczny bilans na półmetku wakacji, utonęło ponad 120 osób. Są zarzuty dla byłego zarządu portów morskich Szczecin-Świnoujście. Wieczór na Igrzyskach Olimpijskich to czas na królową sportu lekkoatletykę, a dziś finał rzutu młotem pań z naszą mistrzynią Anitą Włodarczyk. Na stadionie zmagania młociarek będzie obserwował nasz specjalny wysłannik Dariusz Urbanowicz. Darku, będzie medal? Oj, bardzo bym chciał, właśnie próbuję się otrząsnąć po tych przeżyciach na siatkówce, po porażce naszych siatkarek. Otrząsnąłem się, co prawda, jak pies po wyjściu z wody, jestem już na Saint-Denis. Przed chwilą prezentacja zawodniczek w rzucie młotem. Anita Włodarczyk nie popisała się w kwalifikacjach, z najgorszym miejscem weszła, z 12 miejscem weszła do tego finału, no ale jest to trzykrotna mistrzyni olimpijska, rekordzistka świata, wielokrotna mistrzyni świata, więc na kogo liczyć, jeśli nie na Anitę Włodarczyk, bardzo doświadczoną młociarkę, najbardziej doświadczoną w tym gronie. 38 lat rozgrzewa się Anita teraz w samotności, zakręciła sobie kółko, rozgląda się, patrzy, podziwia pełne trybuny Stade de France. Także miejmy nadzieję, łudźmy się, liczmy się, liczmy na Anitę, dmuchajmy jej pod młot także tak, aby obroniła tutaj tytuł mistrzyni olimpijskiej. Za chwilę jej próba, Anita rzuca jako 10. Z Paryża Dariusz Urbanowicz, Darku, do usłyszenia. Tragiczny bilans na półmetku wakacji. Według danych Komendy Głównej Policji utonęło 127 osób, w tym 13 dzieci. To właśnie najmłodszych nigdy nie powinniśmy spuszczać z oka, ostrzega Aleksandra Wasiak z Komisariatu Rzecznego Policji w Warszawie. Dzieci mają różne pomysły i faktycznie one mogą potrzebować tej pomocy. Czasami wystarczy jakaś większa fala i dziecko nam się przewróci. I dobrze, żeby ten rodzic był cały czas blisko, nie gdzieś tam daleko na brzegu, czytał książkę, czy patrzył w telefon, ale żeby był w wodzie albo przy samym brzegu. I on wtedy wchodzi i pomaga temu dziecku. Policja przypomina, że należy korzystać wyłącznie ze strzeżonych kąpielisk, a do wody nigdy nie wchodzić po alkoholu. Do tragicznego wypadku doszło podczas prac polowych w miejscowości Stężyca na Lubelszczyźnie. W czasie zbioru fasoli szparagowej operator kombajnu dotknął koszem o linię energetyczną. Dwóch pracowników zostało śmiertelnie porażonych prądem. Operator kombajnu nie odniósł obrażeń. Rząd przyjął projekt ustawy regulujący kwestię świadczenia honorowego dla stulatków. Wyniesie ono ponad 6200 zł i będzie podlegać corocznej waloryzacji. Obecnie taki dodatek przysługuje osobom, które skończyły 100 lat, ale jest on uznaniowy i za każdym razem jest wypłacany na wniosek ZUS-u. Najwięcej stulatków w Polsce mieszka na terenie Mazowsza. Najstarsza osoba w tym regionie ma 110 lat. Są zarzuty dla członków byłego zarządu portów Szczecin-Świnoujście. Chodzi o sprawę zatrudniania prokurenta spółki i podpisania umowy gwarantującej wysokie zarobki, ale już po wyborach. Zarzuty przekroczenia uprawnień i spowodowania ryzyka powstania szkody wielkich rozmiarów usłyszały 4 osoby. Wiceminister infrastruktury Arkadiusz Marchewka uważa, że umowy narażające spółkę na straty były podpisywane z powodów politycznych. Kolega jednego z prominentnych działaczy zarobił ponad 4 miliony złotych. Tuż przed wyborami zmieniono mu umowę, które miały mu gwarantować kolejne setki tysięcy złotych. Również podjęto decyzję o tym, żeby zagwarantować zakaz konkurencji. Porty Szczecin i Świnoujście tworzą jeden z największych kompleksów portowych na Bałtyku. Jedna osoba zginęła, a 12 zostało rannych w ataku na Charków. Najnowszy bilans przekazał prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. Rano rosyjska rakieta balistyczna uderzyła w centrum miasta. W Charkowie trwa akcja ratunkowa po rosyjskim ataku. Pod gruzami są ludzie. Służby robią wszystko, by im pomóc. Na razie wiadomo, że 12 osób jest rannych, jedna nie żyje. Składam kondolencje jej rodzinie i bliskim. Prezydent Zełenski zapowiedział, że na każdy rosyjski terror będzie odpowiedź. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W nocy zachmurzenie małe i umiarkowane, miejscami mgły ograniczające widoczność do 300 metrów. Środa początkowo słoneczna, po południu na wschodzie, a wieczorem także na południowym zachodzie zachmurzy się i popada przelotny deszcz. Termometry wskażą od 24 do 29 stopni, chłodniej na Suwalszczyźnie i miejscami nad morzem 22-23 stopnie. Ogłoszenie społeczne. Fundacja Dom w Łodzi prowadzi jedyny w Polsce dom dziecka dla dzieci chorych. Został stworzony z myślą o niepełnosprawnych, ciężko chorych i porzuconych dzieciach. To fantastyczne dzieciaki, które dają z siebie bardzo dużo. Pomagamy realizować pasje i spełniać marzenia. Mobilizujemy, dopingujemy. Zapewniamy opiekę medyczną i rehabilitację. Masz realny wpływ na ich dzieciństwo. Tworzymy rodzinę. Poznaj nas i naszych pozytywnych bohaterów. www.domwlodzi.org. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa. Prawda, Barbara? No. A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył, no? Panowie z Media Expert. I jeszcze tego starego rupiecia zabrali. Wygodnie i za darmo. No. Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do Twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Najlepsi z najlepszych na starcie i najpiękniejsze zakątki Polski. Taki jest Tour de Pologne UC i World Tour. Start 12 sierpnia we Wrocławiu. Meta 7 dni później w Krakowie. Na trasie mety w Karpaczu, Dusznikach Zdroju, Prudniku, Katowicach, Bukowinie Resort. Transmisje w Telewizji Polskiej. Kolarzom kibicują. Lotto, Energa Grupa Orlen, TZU, Drutex, Decathlon oraz sponsor główny Orlen. Na 81. Tour de Pologne UC i World Tour zapraszają Czesław Lang i Polskie Radio. Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru, wspomagający apetyt i wspierający trawienie. Appetizer Senior. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Minęło 6 minut, a właściwie prawie jest już 7 po 20. Klub Trójki. Dobry wieczór, dzień dobry. Szczyt wakacji, pewnie większość z Was gdzieś wypoczywa, albo wróciła z wypoczynku, albo się na jakiś wypoczynek wybiera, a my tu dzisiaj będziemy rozmawiać o całkiem poważnych sprawach, bo może, żeby ktoś mógł odpoczywać, strajkować i protestować, musi ktoś. Będziemy dzisiaj rozmawiać z wspaniałymi gośćmi i gościniami o prawie do protestu, o nieposłuszeństwie obywatelskim, o strajkowaniu, o buntowaniu się, o okazywaniu niezgody na różne zjawiska rzeczywistości i o tym, jaką ta niezgoda współcześnie przyjmuje formę, szczególnie w protestach uskutecznianych przez najmłodsze, dorosłe pokolenie polskich obywatelek i obywateli. Dzisiejszą audycję realizuje Agnieszka Łukasiewicz, wydaje Józef Niewiarowski, przy mikrofonie Paulina Wilk. Witamy, a w dzisiejszym klubie Trójki aż troje gości w naszym studiu. Goście międzypokoleniowi, bo nam zależy, żeby porozmawiać troszeczkę o tym, jak kiedyś protestowaliśmy i jak protestujemy dzisiaj. Są z nami Gabriela Wilczyńska z Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Inicjatywy Pracowniczej. Dzień dobry. Dzień dobry. Cześć. Dziękuję, że przyjęłaś zaproszenie. I Michalina Czerwońska z Ostatniego Pokolenia, które alarmuje o tych punktach krytycznych w zmianach klimatu, które no już prawie osiągamy albo osiągamy. Cześć, dobry wieczór. Dobry wieczór. No i jest z nami również Jarosław Kujisz, historyk, analityk, polityk i publicysta, twórca kultury liberalnej. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Mam nadzieję, że Jarosław Kujisz nam pomoże rzucić trochę te współczesne wydarzenia na taką większą szachownicę czy dłuższą linię czasu i porozmawiamy troszkę o tym, czy protestowanie to współczesne w takich organizacjach, jakie reprezentują nasze dzisiejsze gościnie, czymś się różni albo w jakiś sposób kontynuuje polskie czy światowe tradycje nieposłuszeństwa obywatelskiego. Mam nadzieję, że i wy, słuchający nas, włączycie się dzisiaj do tej rozmowy, bo może protest czy strajk to jest część waszego doświadczenia, coś dla was ważnego po prostu w waszych biografiach, albo dzieje się we współczesnym świecie coś, co was napawa chęcią do wyrażenia tego protestu. Jeśli pozwolicie, to chciałabym, żebyśmy zaczęli od takiego dość indywidualnego spojrzenia na protestowanie, bo poza tym, że będziemy dzisiaj mówić o pewnej pokoleniowej perspektywie, to jednak jest chyba coś w naszych życiach, naszych osobowościach, co powoduje, że się protestu, buntu, sprzeciwu i mamy albo nie. Jeśli pozwolicie, to ja zacznę od takiego wyznania. Ja dorastałam w latach 90. W 99 roku robiłam maturę i mam wrażenie, że ponieważ dorastałam w czasach transformacji i początkach polskiego kapitalizmu i polskiej demokracji, to dorastałam w takim czasie, w którym protestowanie właściwie nie było specjalnie, powiem w cudzysłowie, modne wśród moich rówieśników. Dlatego, że tymi grupami, które protestowały najintensywniej, były albo grupy wyraźnie sprzeciwiające się polskiemu wejściu do Unii Europejskiej lub do NATO, a to się nie mieściło w moim jakoś paradygmacie, albo grupy jakoś społecznie bardzo silnie sfrustrowane czy wykluczone procesami transformacyjnymi. Pamiętam bardzo wyraźnie obrazy wyrzucanych na tory ziaren albo płonących opon, czy protesty górnicze w Warszawie. I to z kolei były takie protesty, które mnie, dziewczynie dorastającej na obrzeżach dużego miasta Warszawy, nie wydawały się czymś, z czym mogę korespondować i czuć się tego częścią. W związku z czym mnie właściwie ominęło takie młodzieńcze, młodzieżowe czy młode doświadczenie uczestnictwa w protestach. I właściwie na pierwsze takie duże protesty chodziłam już jako osoba dość dojrzała. Jarek, ty, my chyba należymy do tej samej generacji. Chciałam cię zapytać, czy ty masz podobne doświadczenie jak ja, to znaczy, że nie chodziłeś, że te strajki były uprawiane przez innych, kiedy ty dorastałeś, czy nie? Czy może masz za sobą jakieś strajki uniwersyteckie, studenckie, jakieś sprawy, w których się... Ja się... Dzień dobry, wieczór. Ja się niestety obawiam, że jestem parę lat starszy. I za moimi starszymi braćmi pamiętam, że momenty inicjacyjne to były takie, kiedy jeszcze będąc zupełnym szczeniakiem, po prostu komuna upadała, a my żeśmy chodzili w różne miejsca, mając takie poczucie, że jest to właśnie wyraz sprzeciwu, ponieważ wystarczyło pójść pod bramę uniwersytetu, tam stały stanowiska z drugim obiegiem, prawda, bibuła leżała w absolutnie otwarty sposób, jeśli ktoś pamięta, tam były prawda, niezależnych studentów NSZ-u wyłożone druczki, plakaty, łącznie z obraźliwymi plakatami dla generała Jaruzelskiego i różnymi takimi rzeczami, więc to nawet jeśli miało się tych lat niewiele, robiło ogromne wrażenie, bo był to rodzaj takiego buntu, prawda, wobec czegoś jeszcze większego niż to, co dotyczy naszej zbiorowości. I tu w zasadzie wydaje mi się takie, dzisiaj patrząc już tak z pewnej perspektywy, powiedziałbym, aha, to znaczy, że te najważniejsze kody polskiego buntu, tak, bo mamy takie przekonanie, ono się wiąże z tym, że pozytywnie wartościujemy protest, raczej pozytywnie wartościujemy bunt. Dlaczego tak się dzieje? No dlatego, że nasze tradycje oporu wiążą się z odzyskiwaniem niepodległości. I to jest ten moment, który tak bardzo powoduje, że my mamy dużo zamętu w głowie, ponieważ to odzyskiwanie niepodległości było, tak jak dla nas, w latach 80., tak, ten moment buntu, to był moment, w którym wiadomo było, że jesteśmy przeciwko Jaruzelskiemu, Moskwie i całej reszcie. I potem, kiedy już jesteś na swoim, mówisz o tym, że ten protest wytracił szwung, prawda, że on tak siadł. Stracił tak? Atrakcyjność. Pojawiło się pytanie, jak można przeciwko swoim się buntować. Tak? Znaczy nagle się okazało, że ludzie, którzy urządzali pierwszą Solidarność, zostają ministrami, premierami, prezydentem, prawda, Lech Wałęsa i tak dalej. I trochę to powodowało taki dysonans wśród tych, którzy mieliby ochotę podnieść głos na to, co im nie odpowiada. Bardzo szybko, prawda, praktycznie po kilku miesiącach już pojawiło się grono niezadowolonych, że w 89 roku nie wszystko wyglądało, a w 90 to już na pewno nie wszystko wyglądało tak, jak sobie wyobrażano, ale cały czas pozostawało takie przekonanie, przeciwko komu protestować. I do tego ostatnie słowo dochodził jeszcze silny wtedy, dziś już zupełnie nieistotny, no ale wtedy ludzie zrywali przyjaźnie z tego powodu, podział postkomunistyczny, to co Mirosława Grabowska nazywa podziałem postkomunistycznym, było brane zupełnie serio, to znaczy, że tu są oni, a tu są nasi. To cały czas było odtwarzane i odtwarzane i w tym sensie, prawda, te rozgrywki emocjonalno-polityczne przeszły na zupełnie inną płaszczyznę. Tak? Dla niektórych rok 1993, kiedy komuniści wracają do władzy, to jest w ogóle dramat. Dramat, utrata niepodległości, rwanie włosów i tak dalej. My dzisiaj patrzymy na to inaczej, ale wydaje mi się, że to dużo tłumaczy z tego, że i tutaj most, że dopiero teraz, kiedy normalizujemy naszą obecność we własnym państwie, kiedy nie mamy już tego traumatycznego stosunku do niepodległości, a w każdym razie on jest mniejszy, zaczynamy się urządzać w sprawach ustroju, praworządności i wielu innych spraw, które powodują, że protest taki, jak tutaj za chwilę rozumiem, będziemy mówić, jest nie tylko możliwy, on jest możliwy do pomyślenia, możliwy do przeprowadzenia i w pewnym sensie informuje nas, jak długą drogę przebyliśmy przez te 35 lat. Michalino, a powiedz, jak się zaczęła twoja droga osoby protestującej, osoby zaangażowanej w działanie ostatniego pokolenia? Czy tobie towarzyszą takie dylematy przeciwko komu, czemu ty protestujesz? Bo ostatnie pokolenie się zajmuje najpotężniejszym wyzwaniem takim wszechobecnym naszych czasów. Tak, moja droga, jeśli chodzi o udział w protestach, jest może troszeczkę nietypowa, w takim sensie, że to jest coś, czym ja zaczęłam się relatywnie niedługo, a w dość intensywny sposób od razu. To znaczy, oczywiście miałam doświadczenia z protestów, jak myślę, większość osób żyjących w dużych miastach, gdzie przy okazji na przykład strajku kobiet brałam oczywiście udział w takich protestach i przy wielu innych takich ważnych sprawach, do których czułam, że po prostu nie należy ich ignorować. Mhm. Gdzieś byłam zawsze obecna na tych protestach. Natomiast w taki sposób, jaki teraz jestem zaangażowana, zaczęłam działać w lutym. I wynikało to po prostu z tego, że w ramach moich studiów zajmowałam się ekokrytyką. I kiedy człowiek coraz głębiej wchodzi w tematy związane z tym, jak wygląda nasza rzeczywistość, wczytuje się w raporty, dowiaduje się, w jak dramatycznym momencie jesteśmy, to po prostu zaczynam rozumieć, że jakby pisanie książek nie jest odpowiedzią, kiedy walczymy o nasze przetrwania. I kiedy ktoś na ulicy wręczył mi ulotkę ostatniego pokolenia, bez zawahania przyłączyłam się do ruchu. Mhm. No i teraz działam, korzystam z nieposłuszeństwa obywatelskiego i też działam w strukturach ostatniego pokolenia, to znaczy przy mobilizacji, przy właśnie takich działaniach jak tutaj rzeczniczych. Czyli pomagasz też organizować pracę innych osób. To jaka część twojego życia upłynęła już na proteście? Myślę, że kiedy to działanie aktywistyczne, wolontaryjne zaczyna się od takich rzeczy jak nieposłuszeństwo obywatelskie i celowe łamanie prawa, ciężko jest, żeby to nie zaczęło pochłaniać życia w dość intensywny sposób. To znaczy w momentach, kiedy zajmujemy się takimi akcjami bezpośrednimi, trochę nie ma przestrzeni na nic innego, choćby ze względu na po prostu zmęczenie fizyczne i emocjonalne i to, jak angażujące jest tego rodzaju działania. Więc na pewno przez te ostatnie miesiące moje życie w bardzo intensywnym stopniu było związane z taką działalnością, a że też naukowo cały czas zajmuję się ekokrytyką, to w zasadzie nie ma dla mnie innego tematu niż zmiana klimatu, co jest najbardziej optymistycznym środowiskiem do spędzania swojego czasu. Ale zakładam, że o tym jeszcze później będziemy rozmawiać, ale rzeczywiście to działanie i ta możliwość odzyskiwania jakiejś własnej sprawczości w obliczu tak przeogromnego kryzysu, który grozi absolutną zapaścią społeczną i zniszczeniem tak naprawdę wszystkiego, co kocham, jest dla mnie ekstremalnie budujące, energetyzujące i kiedy widzę po prostu, jak wiele ludzie są w stanie poświęcić, żeby działać, czuję, że jednak może jest dla nas jeszcze jakaś szansa. O tym napięciu pomiędzy chęcią działania, uzyskiwaniem jakiejś siły z samego poczucia sprawczości, a pewnym wypaleniem aktywistycznym, mam nadzieję, że jeszcze porozmawiamy. Ale teraz chciałabym zapytać Gabrielę Wilczyńską z Inicjatywy Pracowniczej. Jak ty trafiłaś do tej organizacji i waszych działań? Bo wy działacie na innym polu. Wydaje mi się, że nie chcę powiedzieć, że łatwiejszym, ale łatwiejszym do uchwycenia, tak? Takim bardziej konkretnym, czy może skonkretyzowanym. Powiedz, co to w ogóle dzisiaj znaczy zajmowanie się prawami pracowniczymi? Czy ty angażujesz się w działania, które reprezentują prawa i sprawy wyłącznie osób młodych, czy tak naprawdę ubiegacie się o poprawę dla nas wszystkich potencjalnie pracujących? No to od początku takim moim momentem zaangażowania się akurat konkretnie w działalność związkową to był rok 2020, kiedy właśnie się przeprowadziłam do Warszawy i pamiętam, że brałam udział w blokadzie magazynu Amazona pod Wrocławiem i to była taka pierwsza akcja, w której brałam udział w sobie jako osoba świeżo po przeprowadzce, chcąca właśnie angażować się w jakiś sposób politycznie, bo wcześniej to ta działalność była ograniczona do tego, że mogłam raz na jakiś czas podjechać do największego miasta wojewódzkiego najbliżej i iść na jakąś manifę na przykład. No i po tej blokadzie magazynu, tam z okazji właśnie kampanii Make Amazon Pay, już zostałam. No i faktycznie jest tak, że wewnątrz związku mamy całą strukturę, która jest przeznaczona dla osób, nazwijmy to młodych, która jest jakoś charakteryzowana przez te takie bardzo sprekaryzowane warunki pracy, przez swoją taką specyficzną sytuację, na przykład mieszkaniową, ale też oprócz tego, no to jesteśmy nadal częścią związku ogółem, więc też łączymy to po prostu w taki sposób, że tak, my działamy na głównie w tym momencie uniwersytetach, ale jesteśmy też aktywni ogółem w strukturach związkowych, więc nie jest to ograniczanie się do tej jednej pokoleniowej sprawy, bo też często się przedstawia taką aktywność młodych osób w polityce dzisiaj jako taka kwestia bardzo pokoleniowa, że młodzi walczą o siebie i młodzi nie godzą się na to, co się robi młodym, ale dla mnie to jest taka sprawa mocno klasowa, też chyba z tego te moje motywacje wynikają. Ja jestem z rodziny z Górnego Śląska, zawsze jakby z typowo robotniczej rodziny, więc dla mnie to ten cały jakiś taki opór jest tak naprawdę jakiś taki stały, to co zazwyczaj właśnie się czyta, kiedy się czyta o transformacji, o tym wyniszczeniu różnych miejscowości i miast, to jest raczej coś, co z czym po prostu dorastałam i chyba też to, co wcześniej było mówione o tym jakimś takim oporze w latach 80. i tej jakiejś takiej walce bardziej czarno-białej, tak jak dzisiaj na to patrzymy, to chyba dlatego też często ludziom jest trudno nas zrozumieć, bo faktycznie no, żyjemy teraz w wolnym państwie, więc czasami się spotykamy nawet z takimi głosami, że trochę jest to taka niewdzięczność z naszej strony. Poprzednie pokolenia wiele osiągnęły, żebyśmy mogli żyć w wolnym państwie, no a my chcemy więcej, jesteśmy niewdzięczni, tylko mi jest trudno na przykład patrzeć na całą transformację jako jakiś taki sukces, kiedy właśnie zwłaszcza patrzę na te tereny, z których pochodzę, kiedy myśli się o tym, jak wyglądało właśnie to bezrobocie i co się stało właśnie z ludźmi, którzy tę pierwszą Solidarność tworzyli, ale nie poszli do tych ministerstw, nie poszli do Pałacu Prezydenckiego, tylko skończyli po prostu w najgorszej biedzie, jak Ewa Osowska, która nie mogła się zatrudnić, mimo że podczas strajku w stoczni działała, a później okazało się, że nie jest ciebie stać na żadne rachunki. Więc to nie jest też taka czarno-biała sprawa dla mnie. Mhm. Jarosław Kujisz? No wydaje mi się, że to jest jakby taki tutaj... My rzucamy światło na jeden z najważniejszych procesów, śmiem powiedzieć, w historii Polski i mówię to absolutnie z pełną odpowiedzialnością słowa. Mianowicie, w gruncie rzeczy mówimy o tym, że te jakieś napięcia związane z tym, że pojawiają się wśród młodych ludzi potrzeby protestu, nieposłuszeństwa obywatelskiego, to jest absolutnie w gruncie rzeczy bezprecedensowe. Wspomnieliśmy o nieposłuszeństwie obywatelskim. Jeżeli zdać sobie sprawę z tego, że ten termin, w sensie takim akademickim, dotyczy demokracji. To znaczy, że trzeba najpierw żyć w demokracji, żeby można było stosować nieposłuszeństwo obywatelskie. To co to oznacza? To oznacza, że tak, albo mówimy o pierwszej Rzeczpospolitej i wtedy awantury związane ze społeczeństwem szlacheckim i tak dalej bardziej pasują do tego schematu, zupełnie poważnie tam jakieś sytuacje takie jak sprzeciw wobec Zygmunta III Wazy, ponieważ nie chciał podpisać jakiejś ustawy o tumultach, która tak naprawdę dotyczyła tolerancji i tak dalej. Nie chcę wchodzić w szczegóły, ale to daleko bardziej rozmowa o nieposłuszeństwie obywatelskim w odniesieniu do społeczeństwa szlacheckiego pasuje niż przez 200 lat rozbiorów. Aż do końca PRL-u. Dlaczego? Dlatego, że jeżeli mówimy o tym, że nieposłuszeństwo obywatelskie może się zaistnieć w demokracji, to znaczy, że do 89 roku nie ma w ogóle o czym mówić. Mhm. Więc to jest jakby jedna rzecz. Druga rzecz z tym związana jest taka, że tu wspominałeś, że my się w czymś wychowaliśmy. My się na pewno, ponieważ liznął nas PRL, to wychowaliśmy się w społeczeństwie, które jeszcze cały czas miało głębokie kody takie autorytarne jednak. To był rodzaj wychowania, które było silnie nacechowane przemocą, z dużym poziomem tolerancji dla przemocy. To było społeczeństwo survivalu rozbiorowo-PRL-owskiego. I teraz przychodzi rok 89. Po pierwsze, w procesach społecznych nic nie znika z dnia na dzień. W związku z tym reprodukowaliśmy mnóstwo rzeczy jeszcze przez całe lata. I w którymś momencie pojawia się pokolenie, które jest absolutnie cudem na tle historii, bo do XVIII wieku trzeba by sięgnąć, tak? To jest pokolenie, które urodziło się i wychowało we własnym państwie. Tego nie było od rozbiorów. Tego nie było w czasie drugiej RP, bo ona się ledwo otworzyła, to się zwinęła. W związku z tym rozmawiamy teraz o osobach, które się urodziły i wychowały we własnym państwie, co oznacza wedle najróżniejszych badań i tak dalej, i tak dalej. Oznacza, że one tak naprawdę po pierwsze do tych wcześniejszych lat, tych lat podległości, mają dystans, jakiego wcześniejsze pokolenia nie miały. Po drugie, mają szansę stanąć na swoich nogach i zająć aktywny stosunek do tworzenia sfery publicznej, rzeczywistości publicznej, bo wcześniej nic nie zależało od nas. Jeżeli jednym z warunków nieposłuszeństwa obywatelskiego jest otwarta akcja publiczna, w której my rozmawiamy o tym, że występujemy za, chcemy zmienić prawo, występujemy bez przemocy i to ma być akcja, która w założeniu też jest związana z łamaniem prawa, to dopiero w demokracji można działać w taki sposób, który będzie wolny od pytań, aha, to chodzi o obalenie ustroju, w związku z tym podważenie sojuszu PRL-u ze Związkiem Radzieckim i tak dalej. To zawsze było uwikłane, aż do samego końca. W związku z tym mam takie wrażenie, że kiedy się odetnie ten ogon rozbiorowo-PRL-owski, dopiero widać sobie krasie, że my tu zaczynamy rozmawiać o czymś totalnie pionierski. W pewnym sensie nawet globalny, bo dopiero wtedy, dopiero na w związku z tymi tematami, które tutaj panie poruszyły, można wrócić do tego, czym jest nieposłuszeństwo obywatelskie, do teorii Thoreau. Można porozmawiać o tym, co to oznacza w Polsce, jakie są polskie korzenie i dlaczego w gruncie rzeczy mamy pewne głębokie tradycje protestu. One są związane z odzyskiwaniem niepodległości, ale dlaczego te tradycje protestu przyjmują coś, stają się czymś innym, kiedy zaczynamy się domagać, nie wiem, praw pracowniczych, kiedy rozmawiamy o sprawach ekologii. Chciałam zapytać Michalinę Czerwońską z ostatniego pokolenia, no właśnie o ten element pionierstwa, o którym Jarosławku już powiedział. Wy jesteście tym pierwszym pokoleniem, które się zajmuje sprawą kryzysu klimatycznego na poważnie. Tymi, którzy alarmują, tymi, którzy czytają badania i raporty i chłoną świadomość i skalę tego problemu. Zastanawiam się, jak wy się organizujecie i decydujecie, jakie formy przyjmie wasz protest i jakie wymiary skuteczności, efektywności tego protestu zakładacie. Protestujecie przeciwko gigantycznemu problemowi, w którym szalenie trudno jest złapać, no na pewno jednej osoby za rękę się nie da. Mówimy o rzeczywistości, która jest urządzona w sposób szkodliwy dla planety. Więc opowiedz nam trochę, proszę, o tym, jak wy no, w tych pionierskich warunkach opracowujecie swoje protesty. Najpierw chciałabym się ustosunkować do tego stwierdzenia o szkodliwości, o szkodzeniu planecie, bo myślę, że to jest taki dyskurs, który jest bardzo powszechny, jeśli mówimy o właśnie protestach klimatycznych. No a nam nie chodzi o jakby szkodzenie planecie, tylko chodzi nam o szkodzenie ludziom przede wszystkim, o tym, że czeka nas zapaść społeczna, o tym, że czekają nas niedobory wody, niedobory żywności i to nie jest walka o jakąś abstrakcyjną planetę Ziemię, która potrzebuje pomocy, tylko to jest walka o przetrwanie nas wszystkich. I jeśli chodzi o wybór tej strategii protestu, to rzeczywiście jest to bardzo ciekawe, kiedy zastanawiamy się nad tym, że w kontekście właśnie demokracji w Polsce to jest w jakimś sensie nowatorskie. Natomiast my mamy poczucie, że to, w jaki sposób odnosimy się do tradycji protestowania, jest bardzo ugruntowane w historii. To znaczy chociażby podczas takich symbolicznych akcji, gdzie zakłóciliśmy początek sezonu wyścigowego na torze na Służewcu, nawiązując do akcji sufrażystek brytyjskich, ale też po prostu korzystając z tej formy protestu, jakim jest nieposłuszeństwo obywatelskie i wzorując się na takich ruchach jak między innymi Solidarność, choć rzeczywiście rozumiem, dlaczego tutaj można by się kłócić o tym, czy mówimy o nieposłuszeństwie obywatelskim, ale na przykład odnosząc się do ruchów walczących przeciwko segregacji rasowej w Stanach Zjednoczonych, gdzie rzeczywiście to było nieposłuszeństwo obywatelskie w takiej pełnej definicji, ścisłej definicji tego terminu. I myślę, że jak najbardziej jest to termin, który w 100% jest aplikowalny do tego, co my robimy. To znaczy my buntujemy się przeciwko praktykom, które są ze swojej natury przeciw naszej konstytucji. W konstytucji, w artykule 5 mamy zapis o tym, że obywatelom przysługuje bezpieczeństwo i też mamy zapis o ochronie środowiska. Mhm. Jeśli nasz rząd z pełną świadomością rozbudowuje infrastrukturę, która będzie zwiększać emisję właśnie w sektorze transportu, tym najbardziej problematycznym sektorze w Polsce, gdzie od 2005 roku dwukrotnie wzrosły emisje, to wie z pełną świadomością, że zagraża bezpieczeństwu swojego narodu, tak? Mhm. Swoich obywateli. I dlatego, kiedy my przeciwko temu protestujemy przeciwko praktykom, które są sprzeczne z naszą konstytucją i z tego tytułu można mówić właśnie o nieposłuszeństwie obywatelskim. Metody i sposoby protestu, które przyjmujecie, oczywiście budzą różne emocje. Tak? Jakiś czas temu informowaliście o tym, że świadomie będziecie radykalizować swoje działania, że będziecie zakłócać tę rzeczywistość, frustrując jakąś część społeczeństwa, żeby tym silniej, tym skuteczniej zwrócić uwagę na sprawy, które uważacie, że trzeba naświetlić. Chciałam ciebie zapytać jeszcze o to, jak takie działanie służy czy nie służy waszej sprawie. Dlatego, że żyjemy też w świecie, który się od czasów Solidarności bardzo zmienił technologicznie i każda wasza akcja spotyka się bardzo szybko z jakimś rezonowaniem w mediach społecznościowych, w mediach ogólnych. Szybciutko się roznoszą te informacje. Bardzo szybko też biegną słowa krytyczne pod waszym adresem. No, powstaje od razu takie pytanie, czy te metody, które przyjmujecie, rzeczywiście służą sprawie, czy na przykład czasami musicie się bardzo szybko orientować, że dana metoda nie była dobra, że robimy krok do tyłu, będziemy działali inaczej, bo okazuje się, że się na przykład atencja społeczna skupiła na jakimś kompletnie nieistotnym aspekcie waszego protestu i zasłoniła jej kręgosłup. Jak wy sobie radzicie właśnie z tym, jak wasze akcje rezonują i jak słuchacie tych głosów, które do was wracają? Więc po pierwsze chciałabym się odnieść do tego, że my to, co robimy, to jest wywieranie presji na rząd. Rząd dostał list otwarty z naszymi postulatami. Przypomnę tutaj, że one dotyczą zwiększenia inwestycji w transport zbiorowy kosztem dalszej rozbudowy autostrad i wprowadzenia biletu regionalnego w wysokości 50 zł za miesiąc na terenie całej Polski na komunikację zbiorową. I to są nasze dwa postulaty. One zostały zaniesione do różnego rodzaju decydentów w naszym kraju i po złożeniu po prostu tego listu otwartego zostaliśmy kompletnie zignorowani. A po przystąpieniu do kampanii oporu społecznego politycy zaczęli się ustosunkowywać do naszych postulatów, a następnie otrzymaliśmy odpowiedź z Ministerstwa Transportu po dalszej kampanii oporu. Oczywiście była to odpowiedź niesatysfakcjonująca, wręcz absurdalna, nie pada tam ani razu słowo klimat, nie ma mowy jest powiedziane, że nie ma żadnych powodów do tego, żeby zaprzestać dalszej rozbudowy autostrad. No najwyraźniej bezpieczeństwo milionów Polek i Polaków nie jest wystarczającym powodem do działania dla naszego rządu, więc stąd wiemy, że to działanie jest o tyle skuteczne, że rząd nie może nas dłużej ignorować, bo po prostu przestał to robić. Najpierw nas zignorował, po kampanii otrzymaliśmy odpowiedź. Jeśli chodzi o taką reakcję społeczną, to absolutnie nie dziwi mnie to, że ludzie reagują bardzo dużą frustracją na to, co robimy, złością. Na przykład, kiedy blokujecie drogi. Dokładnie. Tak? Frustracją, agresją. I to, że jest to bardzo niekomfortowa sytuacja dla tych osób, no jest dla mnie naprawdę trudne. Gdyby były inne możliwości walki, na pewno chciałabym z nich korzystać. Natomiast czas pokazał, że pisanie petycji, marsze i tego rodzaju aktywności w ramach prawa absolutnie nie działają. No, emisje cały czas rosną, wiemy, jaka jest sytuacja z klimatem i dlatego musimy działać w taki sposób, który wiemy, że jest skuteczny, no a ten nam się potwierdza. A co to znaczy, że jest skuteczny? To znaczy to blokowanie dróg, które no, wywołało trudne emocje społeczne, rozmaite reakcje, na pewno było widziane, tak, nagłośnione, też podniesione przez wiele mediów. To jak wy mierzycie skuteczność tego protestu? Jak byś określiła jego skuteczność, bo rozumiem, że pozytywnie ją oceniacie. Tak, oceniamy ją pozytywnie o tyle, że po pierwsze rząd zaczyna nas traktować na poważnie, wchodzi z nami w jakąkolwiek rozmowę, podczas gdy wcześniej byłyśmy ignorowane. A po drugie oceniamy ją pozytywnie o tyle, że jestem tutaj teraz i mówię o kryzysie klimatycznym. To znaczy to, że ten dyskurs w ogóle pojawia się w mediach, pojawia się na pierwszych stronach gazet, to ile podczas ostatniej fazy akcyjnej, wydaje mi się, że blisko 300 artykułów pojawiło się na tematy związane z naszymi protestami, tym samym nagłaśniając to, w jak dramatycznej sytuacji się znajdujemy, to jest gigantyczny sukces. A zwiększa się liczba osób, które się zapisują do ostatniego pokolenia? To jest o tyle ciekawe zjawisko, że im bardziej była nasza ostatnia akcja kontrowersyjna, tym więcej osób dołącza. Na przykład taki skok zauważyliśmy po akcji z Syrenką Warszawską, gdzie była oblana wodą z barwnikiem. I po tej akcji dołączyło do nas dużo osób. Więc jest tak, że jeśli docieramy do ludzi, ludzie wiedzą, o czym mówimy, to nie jest tak, że my edukujemy na temat klimatu, bo ludzie wiedzą w większości, co się dzieje, mają dostęp do tej wiedzy i mają świadomość, że czeka nas coś absolutnie przerażającego i kiedy widzą, że jest taka możliwość działania, to okazuje się, że dużo osób chce to robić, no bo po prostu w takiej sytuacji musimy robić, co jest możliwe, żeby po prostu osiągnąć sukces, bo porażka nie wchodzi jakby w grę. I też jest dla mnie bardzo ważne podkreślenie tego, że jakby nasze postulaty też są o tym, że my absolutnie nigdy nie chcielibyśmy, żeby odpowiedzialność za to, co się dzieje, spadała na barki po prostu normalnych ludzi, społeczeństwa. Stąd właśnie te postulaty, które wiążą się na przykład z ograniczeniem wykluczenia transportowego, dostępem po prostu do tego transportu zbiorowego. To mają być postulaty, które nie obarczają kosztem tej transformacji takiej proekologicznej, normalnego człowieka, tylko tych ludzi, czyli którzy chodzi powinni... o rozwiązania systemowe, tak? Dokładnie. Tych ludzi, strukturę, którzy powinni być obarczeni, czyli po prostu najbogatszych. Tak mówiła Michalina Czerwońska z Ostatniego Pokolenia, a ja mam pytanie do Gabrieli Wilczyńskiej, no bo klimat, można powiedzieć, że to jest taki hot topic, temat gorący i chodliwy. Ty się zajmujesz prawami pracowniczymi, które nie brzmią bardzo atrakcyjnie. Rozumiem, że ty... Dlaczego? Tak bym powiedziała, że może nie dla każdego brzmią bardzo atrakcyjnie. Przepraszam, może rzeczywiście dla niektórych owszem, ale myślę sobie, że ich nośność taka medialna, prawda, jest trochę mniejsza, nie każdy w sumie rozumie, co to jest, nie każdy się z tym utożsamia. Chciałam, żebyś nam trochę opowiedziała, jakie wy przyjmujecie metody działania, bo chyba nie tak radykalne, nie zawsze tak spektakularne, ale pytanie, czy też się odwołujecie do jakichś takich mocniejszych działań, które zwrócą uwagę, czy raczej pracujecie na gruncie prawa, zmiany przepisów, co tak naprawdę robicie i jak działacie, jeśli to się okazuje nieskuteczne? No to jeśli mówimy o całym związku, no to on w ogóle powstał na gruncie nieudanej transformacji tak naprawdę. Historia inicjatywy pracowniczej sięga roku 2001, więc inicjatywa pracownicza jest w tym samym wieku, co ja tak naprawdę. W momencie, kiedy zakłady się masowo zamykały, kiedy ówcześnie działające związki rozkładały ręce, widząc to, co się dzieje, pracownicy nadal chcieli się zrzeszać i szukać sposobów walki z tym, co im rzucono pod nogi. I właśnie tak powstała inicjatywa pracownicza i też my jesteśmy związkiem, który nie siedzi w Radzie Dialogu Społecznego na przykład, który nie jest z żadną z tych trzech central, które zazwyczaj właśnie też ten przekaz związkowy w jakiś sposób można powiedzieć, monopolizują siłą rzeczy, więc... A nie jesteście w Radzie? W Radzie Dialogu Społecznego. Bo twierdzimy, że to, jak rozumiany jest teraz taki dialog społeczny, ogranicza się do tego, że po prostu spotka się przedstawiciel lobbysty, pracodawcy, porozmawia z mediatorem, który w sumie będzie bardzo bez opinii, będzie bardzo taki działał na niekorzyść dla pracowników i dojdziemy do jakiegoś tam nieporozumienia i się rozchodzimy i wracamy do naszych miejsc pracy. My uważamy, że to właśnie jak na przykład dzisiaj działa w ogóle ustawa o rozwiązywaniu sporów zbiorowych, czyli o to, jak w ogóle w Polsce trzeba zorganizować strajk, to jest coś, co jest już jakimś dowodem na to, że te obecne stosunki społeczne są tak naprawdę bardzo, bardzo przemocowe. To zresztą jak ta ustawa wygląda, no to jest to ten kształt właśnie z początku lat 90., kiedy po prostu kształcące się ówcześnie no, elity musiały sobie zabezpieczyć się przed strajkami, jako że poprzednie strajki masowe były tym, co tamte rządy obaliły, więc pierwszą rzeczą, jaką trzeba było zrobić po dojściu do władzy, to pomyśleć, co zrobić, żeby teraz ludzie nie mogli normalnie, swobodnie zastrajkować. Dla nas bardzo ważna jest na przykład wolność strajkowa, której w Polsce no nie ma. Mówi się o prawie do strajku, ale żeby zastrajkować tak faktycznie w sposób proceduralny jest bardzo, bardzo trudno i też nie są to tak faktycznie medialne tematy. Też to jest prawda, że cały ten temat nie jest za bardzo klikający się ani brzmiący ciekawie. Zgadzam się z tym. Więc nasz związek się skupia na tym, żeby te w miejscach pracy te spory zbiorowe oczywiście wszczynać, ale żeby na tym nie kończyć działań i też to, w jaki sposób my prowadzimy jakieś negocjacje z pracodawcami się różni od tego, jak zazwyczaj związki to robi. Mamy bardzo jasne zasady takie, jak jakieś, na przykład, że nie negocjujemy za zamkniętymi drzwiami. Nie chcemy, żeby dochodziło właśnie do takich patologii, jakie można często zaobserwować w związkach zawodowych, że idzie przedstawicielstwo trzech osób, ubije jakiś tam układ z szefem i wraca z informacją, że na przykład kończymy akcję protestacyjną, kończymy strajk. Czyli nie chcemy się zachować jak Wałęsa w stoczni, który podpisał coś nie uzgadniając z resztą. Jesteśmy w ogóle w takiej opozycji do tego, że wszystko da się rozwiązać za pomocą jakiegoś dialogu i za pomocą jakichś takich bezprzemocowych metod, bo to taka skala wyzysku, jaka teraz się dzieje w ogóle w państwie, jest bardzo przemocowa i to jak dzisiejsze państwo operuje, trudno jest mówić, że jest to demokracja i na tym cały temat zakończyć, bo gdyby to demokracja była, to pracownicy mieliby o wiele więcej do powiedzenia, jako że większością są. Można też właśnie patrzeć na to przez te takie oprawki niepodległości, tego, że teraz żyjemy w wolnym państwie, więc jest to w jakiś sposób tam inne niż wcześniej, tylko no, niepodległość nie napełni ci lodówki i nie kupi pieluchy twojemu dziecku, więc to tak dla przeciętnego człowieka nie ma to większego tak naprawdę znaczenia, takie wzniosłe slogany, bo kiedy przechodzi co do czego, to nadal jesteś na skraju minimalnej, nadal twoje dziecko jest głodne, a żłobka nie ma, a autobusu normalnie również nie ma, bo mieszkasz poza dużym miastem. Więc jeśli chodzi o te metody, to staramy się wychodzić poza te takie klasyczne ramy związków zawodowych, które coraz częściej na przykład zatrudniają takich zewnętrznych organizatorów, którzy przychodzą po to, żeby uświadamiać właśnie pracowników na zakładzie pracy, że jest źle, bo pracownik na zakładzie pracy wie, że jest źle. No a przekładając to na jakąś taką tę działalność studencką, jaką w ramach związku organizujemy, no to na przykład nas nie interesuje wchodzenie w struktury samorządów studenckich, załóżmy na to Senatu, czy Parlamentu Studentów Rzeczypospolitej Polskiej. Dlatego raczej naszymi metodami są takie rzeczy jak na przykład okupacje, strajki okupacyjne. Są to też metody, które trzeba na bieżąco stale wymyślać i myśleć, czy one się wyczerpują po jakimś czasie, więc też to jest takie wyzwanie dla nas, że musimy szukać metod, które będą faktycznie przynosiły skutki, bo przez chwilę coś ma taki dobry taki czynnik szoku, ale po jakimś czasie to się wyczerpuje, więc też staramy się nie działać wewnątrz tej siatki systemowej, jaką nam się oferuje i przedstawia i być wewnątrz niej, tylko wychodzić poza to, bo wierzymy, że nie ma innej tak naprawdę opcji w tych obecnych stosunkach społecznych. No i czasy są takie, że atencję trzeba bardzo pracowicie na siebie ściągać. To przybliżała nam Gabriela Wilczyńska z inicjatywy pracowniczej. Ja także was zapraszam do rozmowy. Może protestujecie, może protestowaliście, albo protestowałyście kiedyś. Może prawo do strajku to jest hasło, które coś w was uruchamia. Co myślicie o protestach młodych obywatelek, obywateli w Polsce? Zapraszamy. Telefon 227 trójek. Jak zawsze czekamy na kontakt od was, albo klub@polskieradio.pl. A my kontynuujemy rozmowę. Pytanie do Jarosława Kujisza. Bo powiedziałeś coś takiego szalenie optymistycznego, że to, że dziewczyny dzisiaj z nami są, że reprezentują środowiska protestujące i to protestujące świadomie, bo na przykład mnie bardzo ciekawi, że w wypowiedziach was obu jest takie przełożenie myślenia ideowego na bardzo pragmatyczne, konkretne działania, które się sprowadzają do być może też niewdzięcznej roboty, albo konkretnych przepisów, ustaw, dokumentów. Czy to, co słyszysz, to jest właśnie właściwie powód do radości, że się doczekaliśmy takiej generacji, która nie tylko ma ideę sprzeciwu, ale też takie bardzo namacalne narzędzia do jego realizacji. Wiesz, to, że ja mogę mieć poczucie, że mnie to jakoś cieszy, to nie znaczy, że nie mam też świadomości, że to nic nie oznacza dla następnych pokoleń, które będą patrzeć na rozdanie spraw publicznych ze swoją miarą, tak? I dla prawda, wystarczy posłuchać tego, o czym teraz rozmawiamy, żeby widzieć, że to nie są te sprawy traktowane lekko, prawda? Więc jednocześnie to jest kwestia tego, jakie są punkty odniesienia. Jeżeli dla mnie zawodowo, prawda, punktem odniesienia jest spoglądanie na tę strzałkę dziejów związaną z tym, co na tych ziemiach, prawda, to społeczeństwo, naród, czy jakbyśmy nie nazwali, prawda, przekazuje dalej, to myślę sobie, że tak, to jest coś zupełnie wyjątkowego, tak, że mamy roczniki, które nie muszą myśleć w kategoriach niepodległości, tak? Ale co to oznacza? To oznacza, że na przykład słyszę tutaj takie napięcie, które natychmiast powstaje pomiędzy tym, że no tak, ale to trzeba pójść dalej, bo kody kulturowe, które są zastane, ograniczają nas, no nie przymierzając, jak był taki ten sketch, prawda, z Jarosławem Kaczyńskim, który miał globus, a na nim była tylko Polska, prawda? I teraz, jak rozmawiamy o sprawach ekologii, to część, pewnie naszego, niemała część naszego społeczeństwa nadal widzi Polskę jako centrum świata, bo takie są kody kulturowe. W związku z tym, jeszcze na dodatek, tak, mamy wojnę w Ukrainie, więc obawy o to, że możemy wrócić do sytuacji geopolitycznie niesprzyjającej, są takie, że może te kody jeszcze najlepiej by było przechować. Tak? To rodzić musi silne, bardzo silne napięcia polityczne i widać, one rezonują na polskiej scenie zupełnie serio. W związku z tym mój optymizm jest relatywny, to znaczy on jest oparty o to, raczej o to, że wow, to zrzuciliśmy może z pleców jeden punkt odniesienia, który kiedy ja słucham teraz bardzo uważnie, to myślę sobie, wow, to nareszcie można powiedzieć, że niepodległość jest nieistotna, ale tak by się nie powiedziało przed 89, tak? Sprawy ekologii na przykład były traktowane jako sprawy związane z tym, że ustrój zanieczyszcza polskie rzeki, polskie jeziora, Żarnowiec, skandal, prawda, narzucony po Czarnobylu i tak dalej. To wszystko było od A do Z interpretowane w kategoriach czegoś narzuconego z zewnątrz. Od 35 lat odkrywamy, że możemy sobie sami szkodzić, że z zewnątrz wcale nie muszą najeżdżać na nas Marsjanie, choć oczywiście groźba rosyjska nie powinna być lekceważona przez nikogo i nigdzie, także z powodów ekologicznych. Ale wydaje mi się, że to jest strasznie trudne, bo my tak jakbyśmy wracali do tego, żeby oswoić, że możemy się różnić. Zwróćcie uwagę, różnimy się we własnym państwie i jak ludzie nie mają argumentu, to zaraz zaczną krzyczeć targowica, prawda? Albo zdrada narodowa, albo że ktoś jest niepoważny, albo zaczynają międzypokoleniowe połajanki się zaczynają, o, co ty mi tam będziesz mówić? To jest dowód bezbronności, bo to nie jest żadna wymiana zdań, prawda? Ona wie, bardzo dużo mówi o tym, jakie my mamy deficyty kulturowe w dyskusji na tematy, które są niesłychanie skomplikowane. Okay. Ja chciałam zapytać was, dziewczyny, czy wy macie poczucie, że wy protestując i reprezentując swoje organizacje, jesteście właśnie w jakiejś walce międzypokoleniowej? Czy sprawy, z którymi wy walczycie, o których się domagacie, czy tam jest jakiś zły w postaci starszych pokoleń, poprzednich pokoleń, czy to nie jest takie proste? Może ja zacznę z racji tego, że ruch, w którym działam, ma pokolenie w swojej nazwie, więc może to trochę zobowiązuje. Chciałabym się najpierw odnieść do tego, że wydaje mi się, że taki obraz medialny ruchów klimatycznych bardzo często przedstawia nas jako ruchy młodzieży, co nie jest koniecznie zawsze nieprawdą, tak? Mamy w Polsce młodzieżowy strajk klimatyczny, który w swoim czasie był naprawdę ogromny i bardzo prężnie działał. Natomiast tak to działa w ostatnim pokoleniu, to nam powiedz od razu. Dokładnie, do tego chciałam się odnieść, że nie jest to do końca prawda na temat nas. To znaczy, oczywiście spora część osób zaangażowanych to są rzeczywiście młode osoby. Z różnych powodów też gdzieś, że mamy najwięcej do stracenia prawdopodobnie na kryzysie klimatycznym, choć doświadczamy go już w tym momencie na własnej skórze i z pewnością w przeciągu najbliższych 5 lat będziemy doświadczać coraz bardziej, więc to jest na pewno nasza wspólna kwestia. Natomiast gdzieś rzeczywiście dużo młodych osób łatwiej może angażuje się w te kwestie. Natomiast w naszym ruchu są osoby w bardzo różnym wieku. Mamy też wspaniałą reprezentację osób 60+. Też na przykład jest wśród nas osoba, która działała w Solidarności, więc gdzieś ta tradycja protestu jest kontynuowana u nas w ruchu. I na pewno bardzo nam zależy na tym, żeby jakby pokazywać to, że to nie jest jakieś widzimisię wielkomiejskiej młodzieży, tylko to jest problem, który... Bo jednak ta wielkomiejska młoda grupa stanowi jakiś istotny trzon, tak? Jak rozumiem waszego składu społecznego, tak? Dużo jest osób z dużych miast i relatywnie młodych osób w ostatnim pokoleniu. Biorąc pod uwagę to, że na razie działamy tylko w Warszawie, na pewno oznacza, że jest nadreprezentacja osób stąd, co też nie znaczy, że nie ma osób z innych miejsc. Jest naprawdę niezwykłe, że osoby naprawdę z odległych miejscowości dojeżdżają po to, żeby też się móc tutaj angażować. I na pewno zależy nam na tym, żeby nie wykluczać możliwości działania też w innych ośrodkach miejskich. Nasze postulaty, tak jak wspomniałam, są bardzo ukierunkowane właśnie na problem wykluczenia transportowego, który jest przerażający w mniejszych miejscowościach. A dlaczego to jest tak istotne dla spraw klimatycznych? Jest to po prostu prosty, logiczny związek między tym, że autostrady są ze swojej natury infrastrukturą wysokoemisyjną i dalszy rozwój autostrad zawsze będzie napędzał wyższe emisje, a transport zbiorowy ze swojej natury jest po prostu niskoemisyjny w porównaniu do takiego transportu indywidualnego samochodowego. Więc jeśli chcemy poważnie mówić o tym, do czego nasz rząd zobowiązuje się, to znaczy do ograniczania emisji, też w sektorze transportu, który wspomniałam, jest bardzo problematyczny, no to nie mamy innego wyboru. Musimy natychmiast zapewnić ludziom dostęp do wygodnego, taniego i powszechnie dostępnego transportu publicznego, żeby po prostu ta decyzja o tym, żeby móc skorzystać z autobusu, była w ogóle możliwa, a nie jakimś marzeniem w ogóle nie do spełnienia, jak jest w wielu mniejszych miejscowościach. Gabriela, a wy walczycie z porządkiem prawnym, kulturą pracy, którą ustanowiły poprzednie pokolenia i to jest taka wyraźna trajektoria, że walczycie z jakimś ładem stworzonym przez dorosłych, starych. Często widzę, że mówi się o tym, że teraz jest nowe pokolenie właśnie na zakładach pracy i ludzie się nie potrafią w tym odnaleźć, tylko że wydaje mi się, że to jest trochę to narzekanie na zetki. Tak, to jest trochę taki odgrzewany kotlet, bo wcześniej to samo mówiono o milenialsach, a wcześniej w sumie tam i tak w tył. I jak się szuka tego w jakiejś prasie, to zawsze to młode pokolenie na rynku pracy było grupą kontrowersyjną i wzbudzającą wiele emocji. Ja myślę, że nie ma jakiegoś takiego konfliktu międzypokoleniowego. Na pewno się różnimy jakimiś tam metodami, czy nawykami, czy jesteśmy kulturowo do innych rzeczy przyzwyczajeni, ale to są rzeczy, które można przedyskutować i dojść do jakichś wspólnych wniosków. A to, co raczej nam przyświeca, no to właśnie jest ten taki konflikt stricte klasowy, który oznacza to, że no walczymy o to co tak naprawdę nam się należy, o to, co jest jakimś takim dobrem nie tylko nawet publicznym, ale wspólnym, więc to, jak teraz funkcjonują osoby w wieku moich babć czy dziadków, jest jakby wynika z tych samych problemów, które dotykają mnie, tylko na zupełnie innej skali, w innych kontekstach. Więc są różnice, tylko myślę, że to takie właśnie przeciwstawianie pokoleniowe jest raczej takim narzędziem do podzielenia nas w jakiś mhm. sposób, bo tutaj to nie jest ta oś konfliktu, o której powinniśmy mówić. Mhm. Zostało nam dosłownie kilka minut w audycji i chciałam, żebyśmy spróbowali porozmawiać o tym, na ile długofalowe czy trwałe może być działanie tych ruchów czy organizacji, które wy reprezentujecie. Oczywiście to jest jakiś wycinek tej rzeczywistości protestu. Czy wy, dziewczyny, myślicie, że siedzicie w tym już na dobre? Że to może być jakaś część waszego życia dorosłego, zawodowego, zaangażowanie polityczne? Czy tak sobie to wyobrażacie? Czy dla was, dla wielu osób, z którymi współpracujecie, to jest jakiś rodzaj być może doświadczenia tymczasowego? Po prostu jakiś element, nie wiem, coś, z czego się wyrasta. Ja myślę, że dla mnie to jest sprawa na całe życie, dlatego że trudno jest mi oddzielić w ogóle politykę od jakiegoś życia prywatnego, czy od jakoś tak odseparować, że kończę zmianę w związku zawodowym i idę dalej żyć i się dobrze bawić. Bo jednak to, co nas otacza, to jest non-stop właśnie ten taki konflikt, którego się nie da uniknąć i trudno jest mi jakoś tak rozdzielić. Po prostu będzie to wyglądało w inny sposób, już nie studencki, ale bardzo nie chciałabym, żeby na tym to się kończyło. Nie wykluczam, że dla części osób na tym to się skończy, bo też jesteśmy zróżnicowaną grupą i myślę, że to jest też nasz taki atut, że przez to, że mówimy o na przykład problemach związanych z tym, jak się dzisiaj studiuje, to przyciągamy osoby, które po prostu są dotknięte najbardziej bezpośrednio jakimiś problemami, załóżmy to warunkami w akademikach, i one przychodzą i nie wiem, gdzie będą za 5 lat, ale teraz są z nami. Myślę, że to jest jakieś ważne też takie doświadczenie pokoleniowe, jeśli chodzi o jakąś taką naukę w ogóle współpracy między sobą, bo tak naprawdę nas się jej nie uczyło. Tak niby to w szkole gdzieś się pojawia jako praca grupowa, ale to jest zupełnie co innego. W ogniu się hartować, tak? No właśnie, więc myślę, że to jest ważne też, żeby takie doświadczenie jakieś takie nabywać. Jest to coś, co też, kiedy patrzymy właśnie na poprzednie pokolenie, w jaki sposób to ukształtowało ludzi, którzy działali kiedyś, więc myślę, że to jest istotne i takie budujące. Michalina, to ty powiedz krótko, czy zostaniesz w tym, co robisz od lutego? Powiem tak. Bardzo kocham moją pracę akademicką, bo jestem doktorantką, nie wiem, czy wspomniałam o tym, uważam, że jest fascynująca i bardzo chciałabym wiązać z nią moje nadzieje na przyszłość, ale prawda jest taka, że po pierwsze konflikt z prawem nie sprzyja pozostaniu na akademii, a po drugie, nie wiem, szczerze powiedziawszy, jaka przyszłość mnie czeka, bo codziennie czytam raporty, które mówią nam na podstawie danych, na podstawie konsensusu naukowego, że bardzo poważne fale kryzysu będą nas dotykały za 5, 10, 15 lat. O jakiej przyszłości tu można mówić? Jarosław Kujisz, czy protesty zmieniają świat? Masz na to pół minuty. Powiedz coś mądrego. Znaczy, mi się wydaje, że to cała uroda tej naszej rozmowy pokazuje, że żyjemy w demokracji, tak? Thoreau uważał, że demokracja jednakoż nie jest idealna i dlatego potrzebne jest nieposłuszeństwo obywatelskie, dlatego że nie wystarczy zagłosować co kilka lat, tylko trzeba doskonalić demokrację, ponieważ nasze sumienia się tego domagają. Ja widzę, że na ziemiach polskich Thoreau ma się znakomicie. Dobrze, wspaniale. To tym optymistycznym akcentem, miejmy nadzieję na przyszłość, którą mamy. Kończymy dzisiejszy Klub Trójki. Gościli Jarosław Kujisz, Gabriela Wilczyńska i Michalina Czerwońska. Bardzo wam serdecznie za rozmowę. Dziękuję. Dziękuję. Dobrej nocy. Ogłoszenie społeczne.